الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة نساء کی آیت نمبر 142 کا ہم نے آغاز کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس میں منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ, بے شک منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وہو خادعہم, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غفلت کی حالت میں ہلاک فرمائے گا, غافل کرے گا, پھر ان کو ہلاک کر دے گا. اور پھر آگے یہ ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی ایک ظاہری نشانی بیان فرمائی, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, اور جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, قَامُوا كُسَالَى, تو انتہائی سستی کے ساتھ, کاہلی کے ساتھ, مرے دل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ, یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی کم ذکر کرتے ہیں. تو اس میں ایک ظاہری نشانی تو یہ ہے کہ یہ نماز میں سستی کرتے ہیں, بڑے مرے دل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی یراؤن الناس, جو آگے فرمایا کہ یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں, یعنی اگر دیگر مسلمان قریب نہ ہوں تو یہ نماز میں آتے ہی نہیں ہیں, نماز سے بھاگ جاتے ہیں اور صرف دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جب یہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کر بھی رہے ہوں تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا حصول مقصود نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آج مسلمان بھی نماز میں سستی کرے, مرے دل کے ساتھ کھڑا ہو, والدین کو کے سمجھانے کی وجہ سے, ڈانٹنے ڈپٹنے کی وجہ سے وہ نماز پڑھتا ہے, ویسے نہیں پڑھتا, تو گویا کہ اس میں ایک منافقانہ عادت شامل ہو گئی ہے. تو ہمیں اپنی عادت کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ نہ ہوتے ہوں اور یہ سوچتے ہوں کہ یہ کیا اللہ نے ہم پہ ایک ڈیوٹی ہماری لگا دی, معاذ اللہ الفاظ نہ کہتے ہوں لیکن ذہن میں ایسا آتی بیزاریت, کراہیت, ایک پریشانی, ایک اضطراب پیدا ہوتا ہو جب نماز کا وقت آیا تو یہ پریشانی کہ اب نماز بھی پڑھنی ہوگی, اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ کیفیات ایک مومن کے قلب پر وارد نہیں ہوتی, منافق کے قلب پہ وارد ہوتی ہیں. تو خدا نخواستہ جس کے قلب پہ یہ واردات ہو, یہ کیفیات غالب و منافق تو نہیں میں اس کو عرض کر رہا, لیکن اس کے اندر ایک منافقوں کی صفت داخل ہو گئی ہے, ایک عادت داخل ہو گئی ہے, اس کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خالی نماز پڑھتے تھے, ویسے نہیں پڑھتے تھے. اس لیے ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ جب لوگ قریب موجود نہ ہوں تو ہم نماز میں سستی کرتے ہوں, اور جب لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں یا کچھ لوگوں کے درمیان ہوں تو بہت خوش و خضوع کے ساتھ اور آگے بڑھ بڑھ کے ہم نماز کو ادا کرتے ہیں. تو اس طرح ریاکاری اگر کریں گے تو یہ بھی ایک منافقانہ طریقہ ہوتا ہے. اور یہ اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر بہت تھوڑا سا کرتے ہیں, اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم 24 آورز میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں, 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت ہم نے اللہ کی یاد کے لیے مخصوص کیا ہے. یہ پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ کی یاد مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے. اگر ہم زبان سے اللہ کا ذکر کریں, یہ بھی اللہ کی یاد ہے. ہم نماز وغیرہ ادا کریں, دیگر عبادات ادا کریں ظاہری طور پہ, یہ بھی اللہ کی یاد ہے. اور اگر ہم اپنے دل میں اللہ کے تصور کو لے کر آئیں, اس کے عذاب کا دھیان کریں, اس کا خوف محسوس کریں, یہ بھی اللہ کی یاد ہے. لہذا اللہ تعالیٰ, یہ منافقین جو تھے یہ بہت کم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے, بلکہ اپنی شرارتوں کی طرف, دنیاوی لذات کی طرف, مزوں کی طرف ان کا میلان زیادہ ہوتا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیز بھی قابل گرفت ہے. اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اس کا ذکر کم کیا جائے, اس کی یاد کم کی جائے, اس کی طرف 24 گھنٹے میں سے توجہ کم کی جائے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور ایک اچھے مسلمان کو, ایک سمجھدار مسلمان کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ وہ اپنے تمام اوقات کا ایک شیڈول بنا لے. اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں نے مثلا جیسے صبح جاگوں گا تو سب سے پہلے میں فجر ادا کروں گا, فجر ادا کرنے کے بعد پھر میں مثلا اتنی دیر ذکر الہی کروں گا, پھر میں ناشتہ کروں گا, پھر میں نے کچھ قرآن پاک وغیرہ کی تلاوت کرنی وہ کروں گا, پھر میں اسکول, کالج, یونیورسٹی وغیرہ یا آفس وغیرہ جاؤں گا, پھر اتنے بجے واپس آؤں گا, پھر اس کے بعد یہ کام کروں گا, پھر یہ نماز ادا کروں گا, حتیٰ کہ رات تک کا اپنا پورا جدول بنائیں, ایک شیڈول بنائیں, اور اس کے مطابق پھر اپنے نفس کو اس کا پابند بنائیں, اور اس میں یہ دیکھیں کہ میں اللہ کے لیے کتنا وقت مخصوص کر رہا ہوں, دنیا کے لیے کتنا ہے, بیوی بچوں کے لیے کتنا ہے, کاروبار کے لیے کتنا ہے, نوکری کے لیے کتنا ہے, پڑھائی کے لیے کتنا ہے. ہر ایک کو مناسب وقت دینے کی کوشش کریں. اس طرح نا انصافی سے بھی بچ جائیں گے, کسی کے حق سلب کرنے کی لعنت سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے ایک مخصوص وقت بھی ہمارے لیے ہو جائے گا اور ہم غفلت سے محفوظ رہیں گے۔ آگے شاید فرمایا کہ مذبذبین بین ذلک، یہ جو منافقین ہیں یہ درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، تذبذب کے عالم میں ہیں، یعنی مسلمانوں کی طرف آئیں یا کافر کی طرف جائیں، یہ ان کا ایمان کامل نہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ فرما دے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے، یعنی اس کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ اور یہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی طرف جب گمراہی کی نسبت کریں گے تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نیک اور پرہیزگار ہو اور صحیح راستے پہ چل رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس راستے سے ہٹا دے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ہدایت کے لیے تمام اسباب مہیا فرما دیتا ہے، لیکن انسان جب اس ہدایت کے اسباب سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتا اور جو مقصود الہی ان میں پوشیدہ ہے اس تک نہیں پہنچ پاتا اور اس مقصود کو پورا کرنے کی اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر اس سے اپنی تائید اور اپنی جو کرم نوازیاں ہیں وہ ہٹا لیتا ہے اور اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر نفس و شیطان اس کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر جب ایسا صورت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم کر دے چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے کوئی مزید راستہ نہیں نظر آ سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تم کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی نہ کرو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم اس بات کے ارادہ کرتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک واضح طور پر حجت قائم کر لو، یعنی گرفت کی حجت، گرفت کی دلیل قائم کر لو کہ اب میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالی تمہاری گرفت فرما سکے، تمہاری گرفت کرے اس عمل کی وجہ سے، ایسا ہرگز نہ کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو ہی دوست بنائیں، کافر کو دوست نہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں کہ جب انسان کسی کافر کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو شیطان اس کے قلب میں ان کی عبادات اور ان کے طریقے جاننے کا تجسس بیدار کر دیتا ہے، پھر آدمی کی خواہش ہونے لگ جاتی ہے باطن کے اندر، اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہے کہ میں ان کے عبادت خانے جا کر دیکھوں، ان کی عبادت کا طریقہ دیکھوں، اپنی چاہے عبادات ادا کرنے کا اس کے پاس وقت نہ ہو، اپنے عبادت خانوں میں جانے کا یعنی مساجد میں آنے کا اس کے پاس وقت موجود نہ ہو، ایک تجسس کی تکمیل کے لیے، اپنے تجسس کی تسکین کے لیے وہ دوسروں کے پاس جاتا ہے، ان کے عبادت خانے دیکھے، ان کی عبادت کا طریقہ دیکھا، ان کے رہن سہن کے طریقے دیکھے، یہ جانے بغیر کہ ان کی کیا شرع دلیل ہے، یہ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، بعض اوقات اس کی محبت قلب میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر اسے آہستہ آہستہ اسلامی پابندیاں بوجھ محسوس ہونے لگتی ہیں، کیونکہ کفار نے حقیقتاً اپنے دین کو اختیار نہیں کیا ہوا، تو وہاں پہ آپ کو آزادی ہی آزادی نظر آئے گی، جبکہ دین اسلام میں ہر مقام پر کچھ شرعی قیودات ہوتی ہیں، یہ چیز دیکھنی ہے، یہاں پر نگاہ کی حفاظت کرنا واجب، یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا، یہ سننا ہے یہ نہیں سننا، یہ سوچنا ہے یا نہیں سوچنا، یہاں تک آپ جا سکتے ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے، اسے آپ چھو سکتے ہیں اسے نہیں چھو سکتے، اسے سونگھ سکتے ہیں اسے نہیں سونگھ سکتے، یہ کھا سکتے ہیں یہ نہیں کھا سکتے، یہ پی سکتے ہیں یہ پینا حرام ہے۔ غرض یہ کہ جب وہاں آزادی اور یہاں بہت ساری پابندیاں نظر آتی ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ نفس و شیطان پوری قوت کے ساتھ اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کی پابندیاں بہت سخت ہیں، اس طرف آ جاؤ۔ تو پھر اگر آدمی نہیں بھی آتا تو معاذ اللہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر مطمئن بھی نہیں رہتا، اور اس کے زبان سے اس قسم کے کلمات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، اسلام کے اندر اتنی پابندی، ان کا مذہب دیکھو کتنا اچھا ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی سختی نہیں، جیسے چاہے زندگی گزارو، تھوڑی بہت عبادت کرو، تھوڑا بہت ذکر کرو، اور وہ بھی بہت آسان سا ہے، اور اس کے بعد پھر چھٹی ہے پوری لمبی۔ تو اس طریقے سے آزادی کے حصول کی تمنا میں یا مطلب جو ایک دینی پابندی کی وجہ سے ایک ذہن کے اوپر جو اس نے ٹینشن محسوس کیا، اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات پھر وہ کفر اختیار کر لیتا ہے، یا کفار کی چیزوں کو پسند کرنے لگتا ہے، اسلام کو ناپسند کرنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح بے عملی اس میں سرایت کر جاتی ہے اور اسلام کی محبت قلب سے نکل جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے کسی غیر مسلم کے ساتھ آپ زیادہ رہیں گے تو اپنی عبادات پر استقامت اور گناہ چھوڑنے کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ کسی بھی جو آج کل جو دیگر مذاہب والے ہیں ان کے ہاں گناہ چھوڑنے کا عموماً تصور نہیں ہوتا، اور وہ بعض گناہوں کو گناہ تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس طرح انسان ان کے ساتھ رہ رہ کر گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اور اس طرح ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ چیز باعث ہلاکت بن جاتی ہے۔ لہذا یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہماری عقل و شعور چاہے کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائے، بہرحال عقل و شعور دیا ہوا اللہ کا ہی ہے، اسی رب نے ہمیں تمام نعمت عطا فرمائی، لہذا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی علمی وسعت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے دائرے میں اپنی عقل کو رکھیں، اسے پھلانگنے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں تو شاید کوئی گرفت نہ ہو اور یہاں پر کچھ حوصلہ افزائی کرنے والے بھی مل جائیں، لیکن میدان معاشر میں صرف سخت گرفت ہوگی، اور جب اسی اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہمیں میدان معاشر میں انعامات حاصل کرنے کا موقع ملے گا، اس وقت شرمندگی اور ندامت ہم پر غالب ہوگی کہ جس رب کی نافرمانی کرتے رہے، جس رب کا کہنا نہ مانا، جس رب کی نعمتیں تو استعمال کرتے رہے لیکن اس کے دشمن شیطان اور نفس کی اطاعت ہم نے کی، اب اس رب سے کیسے ہم کچھ طلب کریں؟ تو بہت ندامت ہوگی، بہت پچھتاوا ہوگا، حسرت ہوگی، اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وہ حسرت و پچھتاوا ہمارے لیے نافع نہ رہے۔ اس لیے دنیا میں سوچنا چاہیے اور اپنی عقل استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات فراہم کی، جو واضح طور پر احکام بیان کر دیے، انہیں صدق دل سے قبول کرنا چاہیے۔ یہاں ضمناً ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ آج ہماری عوام دینی پابندیوں سے یا دینی احکام سے راہ فرار کے لیے ایک دلیل یہ بھی پیش کر دیتی ہے کہ جی ہم کس عالم کے پیچھے جائیں، کوئی عالم کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کچھ عالم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک کے پاس جاؤ ایک چیز کو جائز کہہ رہا ہے، دوسرا ناجائز کہہ رہا ہے، اس لیے ہم مطلب دین سے ذرا پیچھے ہو گئے ہیں۔ تو ایسے خواتین و حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ جہاں علماء کا اختلاف ہے، چلے وہاں تو آپ نے دلیل دے دی، اور اس قسم کی جو نصوص صریحہ موجود ہیں جس میں واضح طور پہ اللہ نے احکام بیان فرمایا جس میں کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کو آپ نے کیوں نہیں اختیار کیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل اس قسم کے ہیلے بہانے دینی پابندیوں سے راہ فرار کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں، حقیقتاً یہ ہماری نہ دلیل قوی ہوتی ہے اور نہ حقیقتاً اس وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے ہیں، بلکہ دین سے ہم پہلے دور ہوتے ہیں، اور دور ہونے کو جائز قرار دینے کے لیے اس قسم کی ہم فاسد دلیلیں عوام کے سامنے بیان کر کے ان کی زبانیں خاموش اور اپنے قلب کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نادانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ولن تجد لهم نصیرا، اور تو ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کفر اور نفاق، ان دونوں میں سے نفاق زیادہ بڑا جرم ہے، اس لیے کہ کافر تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر ایمان نہیں لایا، اور یہ ایمان لانے کے باوجود، پھر مطلب زبان سے ایمان لانے کے باوجود قلب سے اگرچہ انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہہ کر پھر یہ رسول کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط قسم کی حرکات میں ملوث ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سزا زیادہ رکھی گئی۔ الا الذین تابوا، مگر وہ جو توبہ کریں، وہ اصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سنوار لیں، واعتصموا باللہ اور اللہ تبارک و تعالی کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ان تعلیمات کو جس طرح ان پر عمل کرنے کا، جس طرح ان کو تسلیم کرنے کا حق ہے ویسا حق ادا کر دیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیں، اس میں کوئی اور ملاوٹ وغیرہ نہ ہو، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر یہ لوگ بھی مومنین کے ساتھی ہی ہوں گے۔ یہ جو فرمایا کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اور دین کی پھر باطل تعلیم یا باطل عقیدے پر ایمان نہیں ہونا چاہیے، خالصتاً اسلام کو قبول کریں۔ مثلاً اگر وہ کہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لے کر آتا ہوں، لیکن جو عیسائیوں کا فلاں عقیدہ ہے میں اسے بھی قبول کر کے رکھوں گا، یا یہودیوں کے اس عقیدے کو بھی قبول کروں گا، یا بت پرستوں کا یہ عقیدہ بھی میں قبول کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، اپنے دین کو خالص کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے ارشاد فرمایا انہی آیات کے پیش نظر کہ اگر کوئی یہود یا نصارہ میں سے مسلمان ہونا چاہے، یا کوئی بت پرست یا آتش پرست مسلمان ہونا چاہے، تو ایک تو اس کو ہم کلمہ پڑھائیں گے، دوسرا وہ اس کو مطلب اسلامی تعلیمات سکھائیں گے، ساتھ ساتھ اسے جس مذہب پر وہ تھا اس کے عقائد سے بیزاریت کا اظہار بھی کروائیں گے، کیونکہ یہ اللہ نے کنڈیشن بیان فرمائی کہ دیکھیں ترتیب یہ ہے کہ جو توبہ کرے، اصلاح کرے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لے، تو یہ خلوص کس طرح ظاہر ہوگا اس کا اقرار ہمیں کم از کم کروانا ہوگا۔ لہذا بالفرض اگر کوئی شخص ایمان لے کر آتا ہے تو اسے کہنا ہوگا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، میں ایمان لے کر آتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس سے یہ بھی کہلوانا ہوگا، وہ کہے گا کہ میں جس سابقہ مذہب پر تھا میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کے تمام عقائد باطل تھے، فاسد تھے، یعنی وہ عقائد جو اسلامی تعلیمات سے ٹکرا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا عقیدہ بھی اختیار کیے ہو جس کو اسلام بھی قبول کرتا ہے، کہ مثلا وہ ایک اللہ کا اقرار کرنے والا ہو، باقی ہمارے نبی کا انکار کرتا ہو، تو اللہ کو اگر واحد مانتا ہے تو یہ باطل عقیدہ تو نہ ہوا، یہ تو اسلام میں بھی ہے۔ تو غرض ہے کہ جتنے باطل عقائد تھے ان سے بیزاریت کا اظہار کرے گا تب اس کا ایمان معتبر ہوگا، اس لیے کہ آیت کریمہ یہی فرما رہی ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر یہ تمام وہ کام کر لے گا تو وہ مومنین کے ساتھ ہوگا، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عنقریب اللہ تبارک و تعالی مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ما يفعل الله بعذابكم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانو، اس کا شکر ادا کرو، و آمنتم، اور اس پر ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ دینے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اگر تم ایمان لے آؤ، اس کی شکر گزاری کرو، تو پھر وہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ تو عذاب دینے میں کوئی اللہ کا نفع نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا محبوب نہیں ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ جب ایک عام شخص، دنیا میں عام انسان، سامنے دشمن بھی ہو بالفرض، اس پر اگر پیٹرول چھڑک کے اس کو آگ لگائی جائے تو ایک لمحے کے لیے تو اس کے دل میں بھی رحم کا مادہ بیدار ہوگا، اس کی چیخیں سن کر، اس کی حالت دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، وہ کیسے محبوب رکھے گا ان تمام چیزوں کو کہ وہ عذاب دے بندوں کو، وہ عذاب میں جلے، وہ سخت قسم کا عذاب ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قیودات بیان فرمائی اور اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ جو قیودات کی پرواہ کرے گا، ان کے مطابق چلے گا، اسے اعلیٰ مقام اور جنت عطا فرمائے گا، اس کو مغفرت کا پروانہ جاری فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اسے جہنم میں جلائے گا۔ لہذا اپنے اس وعدے کی تکمیل کے لیے ایسا تو ضرور کرے گا، لیکن اس نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب دینا دراصل تمہاری شامت اعمال کا نتیجہ ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نفع نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سکون یا مزہ یا کوئی اور مطلب فائدہ حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزاری کرو؟ ہاں اگر نہیں کرو گے تو پھر وہ تمہیں اس تمہارے کیے کی سزا دے گا۔ وہ سزا دینا پھر معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی معاذ اللہ قصور یا ظلم نہیں ہے، بلکہ تمہارا اپنا قصور ہے، تمہارا اپنا ظلم ہے کہ تم نے، اللہ نے دو آپشنز تمہارے سامنے رکھے، جنت لے لو یا دوزخ لے لو، جنت لوگے تو یہ کام کر لو، دوزخ لینا تو یہ کام کر لو، تو ہم نے خود جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کافر ہے، منافق ہے، تو اس نے خود جہنم کا راستہ اختیار کیا ہے، اس نے ان چیزوں کو، ان اسباب کو اختیار کیا جو جہنم تک لے جانے والے ہیں، تو اس میں اللہ کے کیا قصور ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالی بندوں کو عذاب دینا محبوب نہیں رکھتا، وہ نجات، مغفرت، عفو اور درگزر کو محبوب رکھتا ہے، اور اسی کو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ لہذا ان تمام باتوں سے یہ ضرور ظاہر ہوا، اس درس کے ہمارے اس کا خلاصے سے یہ پتہ چلا، اگر ہم خلاصہ نکالیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ لوگ توبہ کریں، اصلاح کی طرف آئیں، باطل عقائد کو ترک کریں، اس کی شکر گزاری کریں، اور ان تمام چیزوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی ان پر کرم نوازی فرمائے۔ ہمیں اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔